Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 2 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia w szczycie. Wiceminister zdrowia apeluje, by w Wielkanoc zostać w domu. Współpraca na rzecz renesansu Europy zapowiadają premierzy Polski i Węgier oraz szef włoskiej ligi. W Wielki Piątek nie będzie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, a przed Bazyliką Świętego Piotra. Święta wielkanocne zostańmy w domach, nie odwiedzajmy się nawzajem. To jeszcze nie jest ten czas, apeluje wiceminister zdrowia. Mamy szczyt epidemii, przypomina Waldemar Kraska. Ten szczyt, który w tej chwili obserwujemy, w dalszym ciągu się utrzymuje. Dlatego nieustający nasz apel, że dbamy o swoje zdrowie i chcemy ten okres świąteczny w zdrowiu przetrwać. Te święta po raz kolejny musimy zostać w domu. 35 251 nowych zakażeń wykryto ostatniej doby. To najwyższa liczba od wybuchu epidemii. Wykonano też rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. W szpitalach są prawie 32 tysiące osób, pod respiratorami 3150. Jak żyje się w pandemii? Jaki ma na nas wpływ? To sprawdzili naukowcy. Przez prawie rok 24 zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego, ale też z innych ośrodków badały m.in. zdrowie psychiczne Polaków, metody radzenia sobie ze stresem, sytuacje różnych grup wiekowych w trakcie epidemii, czy gotowość do przestrzegania restrykcji. W raporcie czytamy, że dzieci obawiały się koronawirusa w innym czasie niż na przykład ojcowie, mówi koordynatorka badań Małgorzata Gambin. Rodzice obserwowali u swoich dzieci największe nasilenie lęku i niepokoju oraz napięcia na początku pandemii w maju i czerwcu. Ojcowie z kolei doświadczali podwyższonego nasilenia objawów lęku w maju oraz w grudniu. Matki przejawiały wyższy poziom objawów zarówno lęku, jak i depresji niż ojcowie. Jednak u matek nie obserwowaliśmy większych zmian w nasileniu tych objawów. Badania pokazały też, że Ślązacy odczuwali większy lęk przed wirusem niż mieszkańcy reszty kraju. Z kolei Kaszubi przyznawali się do gromadzenia zapasów czy środków finansowych w związku z epidemią. Przyszłość Unii Europejskiej i walka z pandemią zdominowały rozmowy premierów Polski i Węgier oraz przewodniczącego włoskiej partii Liga Północna. Politycy spotkali się w Budapeszcie. Rozmawiali o utworzeniu w Europie nowego porozumienia konserwatywnych ugrupowań. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że integracja europejska może dalej się rozwijać, ale żeby jej owoce były zdrowe, nie można zaniedbać korzeni, z których wyrasta. Premier zaznaczył, że Europa to nie może być dyktat silniejszych, dlatego, jak dodał, razem z przywódcami Włoch i Węgier chce zaproponować kontrofertę siłom, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy. I wierzymy w to, że wiele państw europejskich, wiele narodów, duża część tych narodów będzie w stanie również z nami wejść w ten dialog. Viktor Orban podkreślił, że wielu Europejczyków zostało pozostawionych bez właściwych i silnych reprezentacji politycznych. Jesteśmy tu po to, żeby zbudować coś trwałego, dodał Matteo Salvini. Jednym z tematów spotkania była kwestia pandemii koronawirusa. Apelujemy do Komisji Europejskiej o to, aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek, co jest warunkiem wstępnym, aby zatrzymać pandemię, mówił premier Węgier Sylwia Białek. Polskie Radio. Z powodu pandemii, podobnie jak w ubiegłym roku, w Wielki Piątek Droga Krzyżowa nie odbędzie się w Koloseum, lecz przed Bazyliką Świętego Piotra. Rozważania napisała młodzież. Papież powierzył napisanie rozważań grupie skautów z Foligno w Umbrii i młodzieży z rzymskiej parafii Świętych Męczenników z Ugandy. Jej proboszcz Luigi De Rico koordynował pracę nad tekstem. Mnie uderzyło, jak opisali spotkanie Jezusa z matką. Bardzo to przeżyli. Ktoś napisał, jak bardzo musiał cierpieć Jezus, widząc, jak jego mama płacze. Na każdej ze stacji na placu Świętego Piotra znajdą się rysunki dzieci z dwóch rzymskich domów opieki. Natomiast w polskim kościele Świętego Stanisława w związku z rocznicą śmierci Świętego Jana Pawła II ksiądz Mateusz Gardziński napisał rozważania Drogi Krzyżowej w oparciu o teksty papieża Polaka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niebo nad wieloma francuskimi regionami nabrało wieczorem pomarańczowego koloru z powodu pyłu przywianego z nad Sahary. Meteorolodzy zauważyli, że fenomen ten, uznawany dotąd za stosunkowo rzadki, występuje we Francji coraz częściej. Pomarańczowe niebo widoczne było na południowym zachodzie Francji, a także na północy kraju i w regionie Paryża. Stwierdzono tam również wzrost zanieczyszczenia powietrza. Z tego powodu w regionie Pireneje Atlantyckie władze wprowadziły do piątku dodatkowe ograniczenia prędkości na drogach. Meteorolodzy przewidują, że jutro chmura pyłu zacznie opuszczać terytorium Francji. Fenomen tak zwanego pomarańczowego nieba występuje we Francji po raz czwarty od początku roku. W lutym pył z nad Sahary pojawił się w regionie Lyonu. Przez kilka dni niebo było wtedy całkowicie zabarwione na pomarańczowo. Francuskie służby meteorologiczne nie wiedzą na razie, czy zmiany klimatu mogą mieć wpływ na częstotliwość tego zjawiska, ale przypominają, że jest ono normalne o tej porze roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz podbija Florydę. Polak awansował właśnie do półfinału prestiżowego turnieju Miami Open rangi ATP 1000. Nasz tenisista odprawił kolejnego faworyta, tym razem rozstawionego z dwójką Greka Stefanosa Tsitsipasa. Początek meczu nie wskazywał na ten sukces. Wrocławianin przegrał pierwszego seta 2-6, w drugim został szybko przełamany i było 0-2. Potem już dominował na korcie i wygrał dwie kolejne partie 6-3 i 6-4. Floryda to jest to miejsce, gdzie Hubert Hurkacz najwięcej w skali roku trenuje i może przez to osiąga tutaj znakomite sukcesy. W styczniu była wygrana w turnieju Delray Beach. Teraz nasz tenisista odprawił już trzech wyżej notowanych zawodników, a skoro apetyt rośnie w miarę jedzenia, to po tak kapitalnych zwycięstwach pojawiły się realne szanse na końcową wygraną. Swój niesamowity triumf z Grekiem Tsitsipasem Hubert Hurkacz podsumował krótko, zwięźlej na temat. Mega się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa z Stefanosem. Stefanos był seta do przodu i prowadził z przełamaniem i udało mi się obronić breakpointy w kolejnym gamie, także mega się cieszę z walki, jaką dzisiaj zaprezentowałem. To było kluczowe, żeby cały czas zwierzyć i walczyć do końca. W dzisiejszym półfinale Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z czwórką na Florydzie Rosjaninem Andrijem Rublewem. Dziś także w półfinale zobaczymy polsko-amerykański debel Iga Świątek Bethany Mattek-Sands w pojedynku z Japonkami rozstawionymi z piątką Ayamą i Shibaharą. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Koszykarskie play-offy nabierają tempa i rumieńców. W finale Ekstraklasy kobiet zagrają Arka Gdynia z Eneą Gorzów Wielkopolski. Gorzowianki pokonały u siebie CCC Polkowice 88-60 i skończyły rywalizację wynikiem 3-1. Zastal Zielona Góra prowadzi już ze Spójnią Stargard 2-0 po drugim z rzędu zwycięstwie. Tym razem Zielonogórzanie wygrali ze Spójnią 15 punktami, 89-74. Dogrywka była potrzebna Legii Warszawa, by udowodnić wyższość Kingowi Szczecin. Spotkanie w Bemowskiej hali skończyło się wynikiem 99-91. Trener Zielonych Kanonierów Wojciech Kamiński. Bardzo ciężki mecz, taki typowo playoffowy. Spokojnie zaczęliśmy mecz, wydawało się, że ten mecz będzie pod naszą kontrolą. Później świetne minuty Kinga i ich powrót. Później kolejny nasz powrót z minus 7 bodajże i dogrywka, więc i w dogrywce od minus 4. Zaczęliśmy, czyli byliśmy na straconej lekko pozycji, natomiast później świetna seria i cieszymy się finalnie ze zwycięstwa. Ciężki mecz, natomiast takie mecze są w play-offie. Mam nadzieję, że w każdym meczu będziemy tak rywalizować. W sporcie usłyszymy się tuż po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Dziś dynamicznie będzie zmieniać się pogoda. Zachmurzenie duże, opady deszczu możliwe, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Wszystko przeplatane okresowymi rozpogodzeniami. Dość chłodno, od 5 stopni na krańcach północnych do 9 na południowym wschodzie, a do tego wszystkiego porywisty wiatr w całym kraju. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

jeśli chcesz uzyskać fioletowe pisanki, nie wylewaj wywaru z czerwonej kapusty. Tak jest, mogą Państwo zanotować i zapamiętać. 227 trójek. Łupiny z cebuli na brązowo farbują. Później trzeba ładne wzorki wyszkrabać na tych jajeczkach, żeby ślicznie wyglądały. Pamiętam, za dziecka zawsze tak w domu robiliśmy. Dziękuję. Co zrobić? Te wzorki wyszkrabać? Zapisane, zapamiętane. Jutro będzie cała produkcja niebieskich, brązowych i ombre. Bardzo mi się podoba to cieniowanie ombre. Drodzy Państwo, teraz o sklepach przedświątecznych, ale spojrzymy do Czech, do naszych sąsiadów Czechów, bo tam do niższej izby parlamentu wrócił projekt tak zwanych czeskich półek. Cóż to takiego są te czeskie półki? Projekt zakłada między innymi 55% czeskich produktów w sklepie. Oczywiście projekt ten może wpłynąć na branżę spożywczą, na polską branżę spożywczą również, bo Polska jest największym eksporterem żywności do Czech i możemy zapytać się, czy którykolwiek kraj w Europie, takie Czechy czy my, Polska, jesteśmy samowystarczalni żywnościowo. Paweł Turski, więcej na ten temat. Znowu se wydávám na cesty po České republice. Pomysł pojawił się w połowie zeszłego roku. Uzasadniany jest koniecznością wsparcia krajowych producentów w związku z pandemią i zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Projekt zamiast ratować czeską gospodarkę, może ją tylko ośmieszyć i ostatecznie spisać na straty, mówi ekonomista dr Rafał Parwi. To są sądy, bo to jest ograniczanie handlu. W końcu mamy wolność przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, no a tutaj jakoś się to ogranicza. Nie wszystko możemy zastąpić rodzimym towarem. Każdy kraj inaczej jest usytuowany geograficznie. To nie jest tak, że najlepsze wino będzie na przykład w Olsztynie. To jest jakiś absurd. Tym, co może utwierdzić w przekonaniu, że projekt jest absurdalny, jest fakt, że Czesi importują ponad 50% całej żywności. Najwięcej produktów sprowadzają z Polski, mówi Andrzej Gartner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. To jest ponad 1,5 miliarda euro eksportu. Dla przypomnienia tylko powiem, że do Chin eksportujemy za 300 milionów dolarów. Taka jest różnica w skali ważności partnerów handlowych. Mamy tak zwany efekt skali, którego Czesi nie mają. My tam nawet eksportujemy banany, dlatego że jako 36-milionowy kraj kupujemy tych bananów naprawdę bardzo dużo. Mamy własne przechowalnie, a potem je możemy spokojnie po konkurencyjnych cenach eksportować. Piękni. Panowie, pójdźmy do prowozu. Tak, tak? Czesi planują sobie wprowadzić 50% czeskich produktów. Przydałoby się takie coś w Polsce, może byśmy wtedy kupowali więcej, może mniej polskich? Ja bym był za, żeby kupować jak najwięcej oczywiście lokalnych produktów, zdecydowanie. Ważne, żeby było zawsze w sklepie to, co do życia potrzebne, niezbędne. A czy to będzie polskie? Lepiej, że o polskie, ale czy to ma iść kosztem różnorodności? Na pewno nie. Ja to wszystko robię dlatego, żeby Polacy kupowali polskie produkty. Widzi pan, ja to... Wszystko polskie mam. Polski produkt, czyli... A te argentyńskie krewetki, co tam na dnie są? Ale przyjechali do Polski i już oni są Polakami. Na szczęście czeski projekt zakłada, że kwota produktów nie będzie obejmować tych, których nie da się wyprodukować lokalnie. Przez to nie zostanie osiągnięty ani cel samowystarczalności żywieniowej, ani wsparcia krajowych producentów. Co ciekawe, Polsce taki zapis na krótką metę by się opłacał, dodaje Andrzej Gartner. My na półkach mamy nawet do 80% produktów produkowanych w Polsce, ale mogłoby na przykład spowodować tak zwane retorsje u naszych partnerów handlowych. W jaki sposób ograniczyć eksport polskich produktów do tych krajów. Konsekwencji wprowadzenia w życie kwoty krajowych produktów na półkach są coraz bardziej świadomi również czescy deputowani, relacjonuje korespondent Polskiego Radia w Pradze Wojciech Stopba. Wprowadzenie kwot doprowadziłoby do podwyżek cen i ograniczenia oferty w sklepach. W supermarketach będzie brakować ogórków, pomidorów, drożdży lub mięsa. Zdanie w tej sprawie zmienił nawet minister rolnictwa. Teraz projektem ustawy ponownie zajmie się Izba Niższa czeskiego parlamentu. Szanse na jego przyjęcie są niewielkie. Nie powinno to dziwić, bowiem w ostatnich tygodniach Komisja Europejska wydała Czechom ostrzeżenie, w którym jasno wskazała, że wprowadzenie przepisów oznaczałoby niedozwolone ograniczenia w imporcie żywności. Co ci Czesi? 22 minuty po siódmej, a jak rozpoznać w sklepie polski produkt? Nie jest to takie proste, drodzy Państwo, jakby się wydawało. Sam kod kreskowy nie wystarczy. Rozmowa z gościem na ten temat już za chwilę w Trójce. Yeah. 25 minut po siódmej, gościem Trójki o poranku jest pan Mateusz Perowicz, współtwórca aplikacji Pola. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę krótko odpowiadać na trzy kolejne następujące po sobie pytania. Masz dość masówki globalnych koncernów? Tak. Szukasz lokalnych firm tworzących unikalne produkty? Tak. Pola może pomóc ci odnaleźć polskie wyroby? Tak. Dziękuję, zdał pan egzamin. Cóż to takiego Pola? Teraz można już trochę dłużej pomówić. Więc mieliśmy świadomość tego, że Polacy chcą kupować polskie produkty, ale mają problem z ich rozpoznaniem. Wiedzieliśmy, że istnieje wiele mitów dotyczących tego, jak znaleźć polski produkt, jak go rozpoznać. Więc zebraliśmy wszystkie te informacje i stworzyliśmy prostą, darmową, przystępną aplikację, która w kilka sekund pozwala sprawdzić, czy dany produkt naprawdę jest polski, czy jednak stoją za nim zagraniczne koncerny. Panie Mateuszu, ale kwestia kodu kreskowego i tego 5-9 na początku nie rozwiązuje sprawy? Zupełnie nie. To jest właśnie jeden z tych mitów, o których mówiłem. Kod kreskowy 590 oznacza tylko i wyłącznie miejsce rejestracji firmy, która produkuje dany produkt. Nie oznacza to nic innego. Nie mamy dzięki temu gwarancji, że produkt jest produkowany w Polsce, a tym bardziej nie wiemy nic o kapitale stojącym za tą firmą. Każda firma, która zarejestruje się w Polsce, może takiego kodu 590 używać, ale to nie oznacza, że produkt jest tutaj produkowany. Dobrze, to wchodzę do sklepu, tłok przedświąteczny, szukam swojego miejsca, aby przestrzeń sobie wydzielić epidemiczną. Mam aplikację Pola i co, skanuję banana? Przecież od razu wiem, że ten banan to nie z Polski. No tak, niektóre przypadki są oczywiste i nie trzeba skanować, ale jest kilka firm, które wydają nam się polskie i mamy wrażenie, że to nasze krajowe firmy, a dawno zostały kupione przez zagraniczną konkurencję. Okej, okay. I pan to potrafi też ze współtwórcami aplikacji Pola rozbroić na naszych oczach. Czyli technicznie jak to wygląda? Skanujemy kod kreskowy, czy proszę powiedzieć, jakie kroki należy podjąć i co nam aplikacja powie właśnie, jaki kapitał, czy te pieniądze zostaną w Polsce, gdzie rzecz została wyprodukowana? Tak, a więc w pierwszej kolejności musimy pobrać aplikację Pola, zabierz ją na zakupy. Następnie uruchamiamy ją, pojawia się specjalne okienko, w którym umieszczamy kod kreskowy danego produktu. Aplikacja szczytuje dane z naszej bazy i wyświetla je użytkownikowi. Dzięki Poli dowiadujemy się, czy firma jest zarejestrowana w Polsce, czy produkuje w Polsce, czy prowadzi tutaj prace badawczo-rozwojowe. Oraz najważniejsze, dowiadujemy się, jaki kapitał stoi za tą firmą, czy to jest kapitał polski, czy zagraniczny. Czyli wszystkie te informacje mamy, kiedy tylko najedziemy na kod kreskowy. Pola, może nam się przydać, drodzy Państwo, nie tylko oczywiście podczas przedświątecznych i świątecznych zakupów, po świętach również. Panie Mateuszu, serdecznie dziękuję. Mateusz Perowicz, współtwórca aplikacji Pola. Rozumiem, że zgadza się pan. Pole zabieram na zakupy. Tak. Oczywiście, codziennie. Dziękuję również. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. 7:30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. O kolejny miesiąc została przedłużona tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Mogą oni liczyć na zwolnienia ze składek ZUS, postojowe, dotacje w wysokości 5000 zł dla mikro i małych firm oraz dopłaty do utrzymania miejsc pracy. Jak mówił w Trójce wiceminister rozwoju pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy, tarczę rozszerzono też o kolejne branże. Dodatkową pomocą zostaną objęte branże szeroko rozumianej sprzedaży detalicznej, komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów tekstylnych, wyrobów metalowych, AGD czy mebli, ale także bardzo istotne wsparcie dla fryzjerów i zakładów kosmetycznych. 16 dodatkowych branż, przypomnę, wcześniej było ponad 40, także w tej chwili mamy 60. Do tej pory w ramach tarczy wypłacono już ponad 200 miliardów złotych. Teraz chodzi o kwotę do 30 miliardów. Został nam miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Do tej pory podatnicy złożyli blisko 9,5 miliona zeznań, najwięcej w formie elektronicznej, mówi Iwona Pruszyńska z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Składanie zeznań elektronicznie znacząco przyspiesza proces odzyskiwania nadpłaconego podatku. KAS zwróciła już podatnikom przeszło 5,5 miliarda złotych nadpłaconego podatku PIT. Zeznanie podatkowe można też wysłać do urzędu w tradycyjnej formie papierowej. Należy to zrobić do końca kwietnia. Warszawska giełda wprowadza nowy indeks. Łukasiewicz wystartuje 12 kwietnia i będzie prezentować spółki, które współpracują z polskim sektorem naukowym. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5 zł i 39 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Po zimowym śnie obudziła się niedźwiedzica z dwoma tegorocznymi młodymi. Gawrują w bliskim sąsiedztwie szlaku w masywie Małego Kościelca. To rejon uczęszczany przez turystów, co stwarza zagrożenie dla niedźwiedzi, jej rodziny i dla odwiedzających. Dlatego, drodzy Państwo, od dziś do odwołania zostają zamknięte szlaki w rejonie Doliny Gąsienicowej. A w kraju... W kwietniu jak w garncu, można powiedzieć, zachmurzenie duże z przejaśnieniami jednak i dość chłodno od 5 stopni na krańcach północnych, maksymalnie na południowym wschodzie dziś stopni 9, do tego w całym kraju porywisty wiatr. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, sterowanie smartfonem, redukcja hałasu. Teraz za jedyne 1699, taniej o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali, teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrzebujesz świeżego szpinaku. Na dno garnka ułóż zielone liście, zalej wodą i zagotuj. Do gotującego się szpinaku włóż jajka. Ugotuj 15 minut, pozostaw na noc. Jaki będzie kolor? 227 trójek. Trójka. Program trzeci. Czasami myślę, że zaraz uduszę cię, kiedy ty... kto spał, na pewno już teraz się obudził. Za 18 minut ósma, tu Trójka o poranku. Jeśli jajka wsadzimy do szpinaku, to jaki będziemy mieli kolor? Dzień dobry. To będzie kolor szpinakowy. A proszę, może ktoś wie, jak w naturalny sposób zabarwić jajka na biało? No ja też nie wiem właśnie, dlatego pytam. A ja skąd mam wiedzieć? 227 trójek, może państwo wiedzą. Proszę dzwonić i podpowiedzieć, co z tymi jajkami, żeby były białe jak śnieg. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z artykułem 57 Narodowego Spisu Powszechnego, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie do 5000 zł. Nie chcę państwa straszyć. Spis Narodowy, Spis Powszechny od wczoraj funkcjonuje. Proszę się zapisać. A po Myśliwieckiej to już od kilku dni, nawet od tygodni, krąży, zadaje pytania nasz trójkowy rachmistrz. To nie będzie inaczej dzisiaj. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący 3 gramy Redbada, Redbad Klinstra Komarnicki. Dzień dobry. Klinstra, jeszcze się nie nauczyłeś? Powiedz, jak się poprawnie wymawia. To jest eninosowe. Klinstra. Klinstra. Klinstra Komarnicki. W spisie już zaznaczyłem, jak się nazywasz, uzupełniłem poprawnie. Nie ma żadnego tam ninosowego w tym nazwisku, jak piszę. Powinna być jakaś pisownia. Jest zresztą fonetyczna, prawda? Ale jeszcze nie wpadłem na to, jak to graficznie zapisać, żeby odpowiednio było wymawiane. Masz trochę inne nazwisko niż polskie, to pierwsze. Więc jaki jest twój kraj urodzenia? Moim krajem urodzenia jest Holandia. Były zmiany nazewnictwa kraju. No, Niderlandy, tak się mówi. Znaczy, my tak mówimy od zawsze po holendersku. Niederland. A Holandia to jest rzeczywiście taka potoczna nazwa, która według władz holenderskich się źle kojarzy, bo kojarzy się przede wszystkim z jakąś taką turystyką, powiedzmy, narkotykową. I władze Holandii jakoś nie są z tego za bardzo zadowolone, więc zaangażowały jakąś firmę PR-ową, która zaczęła doradzać im, że no, trzeba wypromować to, żeby wszyscy na całym świecie zaczęli używać słowa Niderlandy. No i wiadomo, jak to jest. Ludzi się do tego nie zmusi, bo Holandia po prostu chyba też łatwiej się wymawia, już tak to było i tak to będzie. Masz dwa obywatelstwa, masz już polskie i holenderskie, czy niderlandzkie? Oficjalnie nie wolno tego mówić, przynajmniej w Holandii nie można mówić o dwóch obywatelstwach, ale tak, mam dwa. Ojciec zawsze mnie pouczał, że w Polsce mów, że masz polskie, a w Holandii mów, że masz holenderskie. Czyli masz polskie. Dobra. Czyli mam polskie. Ja jako rachmistrz muszę już prawdę zapisać, więc będzie zapisana. Jakbyś mnie oficjalnie jako rachmistrz spytał, to bym powiedział, że mam polskie. Pytanie dość oczywiste. Czy kiedykolwiek przebywałeś za granicą przez co najmniej rok? Tak, no całą pierwszą część mojego życia, aż do matury. Czyli ile miałeś lat, jak opuściłeś? Jak przyjechałem do Polski, miałem 19 lat. Zdawałem wtedy do warszawskiej szkoły teatralnej. Czyli rok przyjazdu do Polski to? Rok przyjazdu już tak na stałe, no to był chyba właśnie ten 90. Kiedy ostatnio byłeś w Holandii, bo jeszcze mamy pandemię? O, już dawno temu nie byłem w Holandii już. Nagle sobie uświadomiłem, że już będzie rok. Chciałbyś pojechać? Mogę pojechać, ale tak na tydzień maksymalnie. To takiego tygodniowego pobytu w Niderlandach czy w Holandii ostatecznie ci życzę? W Amsterdamie. No i w Amsterdamie. Redbad Klinistra Komarnicki, prowadzący 3 gramy Redbada. Dziękuję. Dziękuję ci, Pawle Turski. U otwarte. Drodzy państwo, mówimy prawdę, tylko prawdę i tę trzecią prawdę podczas spisu. Proszę pamiętać. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough. 'Cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, if it leads nowhere? I build myself up and fly around. round in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Jajko wymaczane w szpinaku to szpinakowy kolor, w kapuście kolor kapuściany. Ja się Państwu tak łatwo nie dam, bo jajko wytoczone w mące nie będzie wcale białe. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Jak uzyskać białe jajka? Należy pszenicować skorupkę jajka. Przeco, przepraszam, 227 trójek. Jeśli Państwo mają na przykład pomysł na, nie wiem, żółte jajko, to chyba proste, prawda? Może jakieś takie wymyślne jajko sposobem naturalnym. Jedynie. Dobrze, to kwestia jajek. Jak piszemy rzeżucha? To chyba poziom dyktanda, prawda? Z drugiej klasy szkoły podstawowej. Z rzeżuchą, proszę Państwa, jest tak, że pewien youtuber, Karol Fritz Wiśniewski, założył na Instagramie konto hodowanej przez siebie rzeżuchy, rzecz.rz, podpowiem Państwu. Rezultat 116 tysięcy obserwujących. Dziwię się, ale ja jestem stary, więc mogę się dziwić. Okazuje się, że ten kanał, ta rzeżucha, to dopiero początek. Dzięki do rzeżuchy, słuchajcie, tutaj mamy. Oprócz tego, dawaj, tutaj jest 140 metrów kwadratowych pieluch i dzisiaj sadzimy na całym dachu rzeżuchę. O kurcze pieczone, będzie ciekawe. Będzie ciekawe. Może ja za mało wesoły jestem po prostu, a nie, że stary. Film sadzenia rzeżuchy na dachu domu, proszę bardzo, ponad 2 300 000 wyświetleń. Jeśli chodzi o dziwne tradycje świąteczne w Niemczech, proszę Państwa, od kilku lat jedna z sieci elektromarketów organizuje wyścigi zająców wielkanocnych i o dziwo, emocje są jak najbardziej prawdziwe. Es geht los in 3, 2, 1, auf geht's! Also, da ist das Rennen gestartet. Wer kommt hier als erster ins Ziel? Kann ich das erkennen? Kann ich das erkennen? Es müsste die Nummer 6 gewesen sein. Es müsste der Hasanova gewesen sein, der für Italien hier gewinnt. Wir schauen noch... Ciekaw jestem, czy Darek Urbanowicz, nasz specjalista od sportu, mógłby komentować takie wyścigi zająców. Zajęcy wielkanocnych. Hojny jest również austriacki operator pocztowy. To ciekawostka, który oferuje darmowe wysyłanie spersonalizowanej kartki pocztowej. Haczyk jednak jest. Trzeba zapłacić za znaczek. Trójka za 8 minut 8. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special.